ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين آج چونکہ جمعہ کی رات ہے شب جمعہ ہے اور جمعہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ کثرت سے اس رات اور اس کے دن میں مجھ پر درود بھیجیں. ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں درود پڑھنے میں مجھ پر کثرت کرو. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مبارک رات میں درود شریف سے متعلق کچھ باتیں عرض کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس بات سب سے زیادہ اونچا اور سب سے بڑا ہوا ہے اور جن کے احسانات اس امت پر اور اس میں بھی بالخصوص ایمان لانے والے مومنین پر بہت زیادہ ہیں اور آپ کے احسانات صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کے احسانات ہوں گے. سب سے بڑا احسان یہ جب تک آپ سفارش نہیں کریں گے وہاں تک حساب کتاب شروع ہونے والا نہیں ہے جو مقام محمود پہ جاتا ہے. اور آپ کا یہ احسان صرف امت محمدیہ پر نہیں ہوگا بلکہ پوری انسانیت پر ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو آخری انسان ہے سب پر آپ کا یہ احسان ہوگا. اس لیے کہ ہر انسان قیامت کے دن پریشان ہوگا وہاں کی ہولناکیوں سے وہاں کی شدت سے وہاں کی سختیوں سے اور ہر ایک کی تمنا ہوگی دلی چاہت ہوگی کہ کسی طرح بھی حساب کتاب شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہرا آپ کے سر پر رکھا کہ آپ جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب کتاب شروع ہوگا. تو آپ کے احسانات صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کے احسانات کا سلسلہ ہوگا امت محمدیہ پر بھی دوسرے انسانوں پر بھی. تو جو ذات اتنی بڑی محسن ہو جس کے احسانات اتنے زیادہ ہو اور جن کا حال یہ ہو کہ جس راوی صحابی شمائل میں وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وكان متواصل الاحزان وكان دائم الفكرة. کیا آپ ہمیشہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی فکر میں کسی غم میں آپ مبتلا ہیں؟ یہ آپ کی کیفیت تقریباً رہتی تھی. اب یہاں یہ ہمیں سوچنا ہے, یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کی یہ فکریں, آپ کا یہ غم کس کے لیے تھا اور کس بنیاد پر تھا؟ ظاہر آپ کا یہ غم کوئی دنیا کے معاملے میں نہیں تھا, نعوذ باللہ کوئی مالی نقصان کے نتیجے میں نہیں تھا یا کسی اور دنیاوی چیز کے سلسلے میں نہیں تھا, بلکہ آپ کا یہ جو غم تھا, آپ کی یہ فکر تھی, وہ امت کے بارے میں تھی کہ کل کو میری امت کس طرح اللہ تعالیٰ کے غضب سے, اس کے عذاب سے, اس کے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. آپ کی یہی فکر تھی. تو جنہوں نے امت کے لیے, اس کی فکر کے لیے, غموں کے ساتھ, فکروں کے ساتھ زندگی گزاری ہو اور جن کے احسانات اتنے زیادہ ہوں, تو پھر بڑی ناسپاسی ہوگی, ناشکری اور ناقدری ہوگی کہ ایک امتی اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہ بھیجے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ بھی ہوتا, تب بھی امتی ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا اخلاق فریضہ تھا کہ ہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور آپ پر درود و سلام کا سلسلہ جاری رکھتے. چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا, ابھی جو آیت پڑی ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو, اور یہ حکم دینے کے لیے انداز بڑا انوکھا اختیار کیا. چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں, کہ ایمان والو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو. مشہور مفسر حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ, جن کی معرفت القرآن تفسیر بہت مشہور ہے, وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کا بندوں کو حکم دینا ہے صلاۃ و سلام, کہ صلاۃ و سلام ہمارے نبی پر بھیجو, لیکن لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آمادہ ہو جائے, اس حکم پر عمل کرنے والے بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا کہ دیکھو جو کام اور جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے, یہ ایسا انوکھا کام ہے کہ وہ ہم خود بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں, تو ایمان والو تم بھی کرو. تو آپ دیکھیں گے کہ درود صلاۃ و سلام کے علاوہ کوئی ایسی عبادت, کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں مخلوق کے ساتھ خالق کا بھی شمول ہو اور شرکت ہو. نماز بندے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کا یہ نہیں, دیگر اعمال کا بھی یہی حال ہے, لیکن صلاۃ و سلام بندے بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے. دونوں کے کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. حضرت حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نشر الطیب کتاب بہت مشہور ہے, اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرماتے ہیں. صلوات کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا, رحمت, اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں, اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں, اور سلام کا مطلب سلامتی, کہ اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات و سلام آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت نازل ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی نازل ہوتی, اور بندے اور فرشتوں کی طرف سے جو صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم رحمت بھیجتے ہیں. ہمارے پاس یہ کیا رحمت کے ہم خود محتاج ہیں, بے حد محتاج ہیں, تو ہماری تو جھولی خالی ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بندہ اور فرشتے جو صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں, تو اس کا مطلب حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے نبی پر اپنی شایا نشان رحمت نازل فرما اور سلامتی نازل فرما. علماء فرماتے ہیں اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کی طرف اشارہ ہے, کہ حضور کا مقام اتنا اونچا, اتنا بلند ہے کہ ایک امت ہی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا, اور جب کسی کے کمال کو, کسی کی خوبی کو, جب کما حق کو سمجھا ہی نہ جا سکتا ہو, تو پھر اس کی تعریف بھی کیسے کی جائے گی کما حق کو. اس لیے ہمیں شریعت میں یہ تعلیم دی, جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا، ایک سلام کا اور دوسرے صلاح کا. تو سلام کا طریقہ تو ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا جیسا تحیات میں سکھایا گیا ہے السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام تو ہم جان گئے، آپ سے سیکھ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا ہے صلو کہ صلات بھیجو، اے اللہ کے رسول ہم صلات آپ پر کیسے بھیجیں؟ تو روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ درود کے سیگے صحابہ کو سکھلایا، درود ابراہیم، اور بھی بہت سارے سیگے حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں، اس میں سے مشہور ہے درود ابراہیم جو کہلاتا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو درود ابراہیم ہو یا کوئی بھی درود آپ لے لیں، اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو ہی محمد عربی پر رحمت کاملہ نازل فرما. اس لیے کہ حضور کا جو مقام عالی ہے، اونچا اور بلند مقام ہے، وہ کتنا اونچا ہے، کتنی خوبیاں، کتنے کمالات آپ میں موجود ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس لیے اے اللہ، تو چونکہ تو اپنے نبی کے مقام سے، ان کی خوبیوں سے، ان کے کمالات سے تو واقف ہے، اس لیے تو اپنی شان نشان ان پر رحمت کاملہ نازل فرما اور سلامت نازل فرما. غالب جو یہاں دہلی میں گزرے ہیں، مشہور شاعر ہیں، جیسے تو بہت آزاد مزاج کے آدمی تھے، جو چاہے بول دیتے تھے، شراب بھی بہت محبوب تھی، لیکن بعض اشعار انہوں نے عجیب و غریب کہیں، بہت عمدہ کہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہا ہے، اور واقعی میں وہ بہت عمدہ شعر ہیں. بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے. وہ کہتے ہیں غالب ثناء خواجہ بے اجدا گزاشتے ہیں کا ذات پاک مرتبہ دان محمد ہے. فارسی کا شعر ہے، مطلب یہ کہ غالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے. کس پر چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہی عالی شان ذات اپنے نبی کے مقام اور مرتبے سے واقف ہے، وہی اپنے نبی کی تعریف اور اس پر رحمتیں، اس کی شاع نشان دیکھ سکتی ہے. ہم تو جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. واقعہ یہی ہے. بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صلات کیسے بھیجا جائے، رحمت کی دعا کیسے کی جائے وہ سکھایا، اور سلام تو صحابہ جانتے تھے. میں تو یہ یاد کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا اونچا مقام ہے اور آپ کے جب اتنے احسانات ہیں، تو ہمارا تو ویسے بھی اخلاقی فریضہ بن جاتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ پر درود و سلام کا اہتمام کریں. یہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ ہمارے نبی پر صلاۃ و سلام کا اہتمام کرو. علماء نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، چونکہ یہاں اللہ نے حکم دیا ہے صلو علیہ وسلموا، اس لیے ہر بندے مومن پر زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنا فرض ہے، ضروری ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنا فرض ہے. اور جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو اس مجلس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور جن کے کانوں میں پڑے جو لوگ سنیں، تو اس مجلس میں ایک مرتبہ کم سے کم صلاۃ و سلام پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرنا واجب ہے. اور باقی مجلس میں وہ اچھا ہے اگر درود کا اہتمام کر لیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. یہ تو حکم کی بات ہوئی کہ درود و سلام عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو، اس مجلس میں ایک مرتبہ ضروری ہے، اور باقی مرتبہ میں اختیار ہے، چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے. تو آپ سب بھی بیٹھے ہیں، کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لیں، اس لیے کہ بار بار حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کی فضیلت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل کی کتاب ہے، جو تعلیم میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، آپ نے جو مختلف اعمال کے فضائل جمع کیے ہیں، فضائل نماز، فضائل ذکر، وہاں مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے فضائل باقاعدہ جمع کیے ہیں. کئی احادیث حضرت نے اس میں جمع فرما دی، کئی قصے ذکر کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے، اور ان حضرات کے جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو ایک روایت جو مشہور ہے فضیلت کے سلسلے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا معاف فرمائیں گے. نمبر 2 10 درجے بلند کریں گے, 10 گنا بھی معاف ہوں گے 10 درجے بھی بلند ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی سزائی روایت میں موجود ہے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں کہ جمعہ کی رات جو نورانی رات ہے اور جمعہ کا دن جو شاندار دن ہے, یہ لوگوں اس مبارک رات میں اور اس شاندار دن میں میرے اوپر درود کی کثرت کا اہتمام کرو, اس لیے کہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے خاص کر جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں, تو میں اس کے لیے دعا کا اور استغفار کا اہتمام کرتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور ایک اور روایت میں یہ فضیلت ہے کہ جمعہ کے دن میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجو, اس لیے کہ جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا جتنا زیادہ اس نے دنیا میں درود کا اہتمام کیا ہوگا. تو جمعہ کی رات بھی ہے, کل جمعہ کا دن بھی ہوگا, اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ رمضان میں شروعات ابھی سے کر دے, ورنہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کرے, اور خاص کر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں. اب کتنی مرتبہ ہم پڑھیں گے تو وہ زیادہ کہلائے گا, کثرت سے پڑھنا کہلائے گا. تو یہ گنتی ہم پر بھی چھوڑی گئی, ورنہ ہماری گنتی تو پتہ نہیں, 3 مرتبہ پڑھے تب بھی ہم نہیں سمجھیں گے کہ بہت بڑا کام کر لیا, تیر مار لیا. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کثرت کے 3 درجے ہیں. کثرت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ پڑھا جائے, 300 سے کم پڑھیں گے تو کثرت میں آئے گا نہیں. اگر آپ نے مہینے 1 تسبیح پڑھ لی درود شریف کی تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ زیادہ درود شریف پڑھا, 300 مرتبہ پڑھیں گے تو کہا جائے گا کہ زیادہ درود شریف پڑھا. اور یہ 300 مرتبہ کا کثرت کے دائرے میں آنا یہ ادنا درجہ ہے. اس کے اوپر کا درجہ یہ کثرت کا کہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ کثرت کا کہ 3000 مرتبہ پڑھا جائے. تو جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں ملا کر 3000 مرتبہ اگر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو کثرت کا اعلیٰ درجہ ہوگا. اب دنیا میں ہم معمولی چیز پر راضی نہیں ہوتے ہیں, اگر آپشن دیا جائے 3 چیزوں میں تو ہم جو 3 میں 1 گریڈ کی چیز ہے اسی کو پسند کریں گے. تو یہاں بھی دین کے معاملے میں, نیکیوں کے معاملے میں بھی جب یہ کثرت کے 3 درجے ہوئے تو ہماری نظر جو اعلیٰ درجہ ہے اس پر ہونی چاہیے. یہاں قناعت اچھی چیز نہیں ہے کہ 300 پڑھ لو کثرت میں تو آئی گئے, نہیں, 3000 کا اہتمام. کون سے شعبے سے درود پڑھا جائے, تو اگر کسی کو درود ابراہیمی کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا, جو نماز میں پڑھا جاتا ہے لیکن وہ کافی لمبا ہے, اس لیے اس کو کثرت سے پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ دشواری پیش آئے. اس لیے جو چھوٹے سیدے درود شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلائے گئے ہیں ان میں سے بھی کسی سیدے کو اختیار کر لیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی. درمیان میں ایک بات یہ بھی بتا دی جائے کہ درود و سلام کے وہی سیدے ہمیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, جو حدیث کی کتابوں میں ہیں. اور صلاۃ و سلام آپ نے بھی دیکھی ہوگی, 40 درود کی کتاب اور اس کے علاوہ 100 درود کی کتاب, اس میں وہ تمام سیدے جمع کیے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ہمیں انہی میں سے کسی کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض درود کے سیدے جو لوگوں نے اپنے طور سے بنائے ہیں, آپ نے بھی نام سنا ہوگا درود کاج, درود لکھی وغیرہ وغیرہ, اس میں جو درود کے سیدے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں, یاد رکھیے گا, یہ کسی اور کی طرف سے بنائے گئے ہیں. چاہے اس کا معنی برا نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیدے منقول نہیں ہیں. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ امتی کو وہی سیدے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اور آپ سے جو سیدے منقول ہے اس میں سب سے چھوٹا سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مرتبہ پڑھ لے گا تو یوں کہا جائے گا کہ جمعہ کے دن اور رات میں کثرت سے جو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا اس میں اس کے اعلیٰ درجے پر عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر کا سیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کاملہ نازل کرے اور آپ پر سلامتی نازل کرے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد ہے, ڈاکٹر حفیظ اللہ یہاں پڑوس کے ملک کے گزرے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے तो उनके दिल में इश्क़े नबवी कूद कूद कर भरा हुआ था और वो रात दिन उनका मशगला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में इश्क में दुरूद में गुजरता था और यही दुआ अपने लिए एहतिमाम भी करते थे कि अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा की जिंदगी नसीब फरमाए और फिर वहीं मौत आए और बकीए पाक में दफन की सआदत नसीब हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को भी जैसे भी सच्चा आशिक हो जाए तो वो मुराद पाई लेता है, देर सवेर भी अपने मकसद को पा लेता है। तो चूंकि सच्चे आशिक थे अल्लाह ताला ने उनकी मुराद को पूरा किया और जिंदगी के आखिरी 5 साल उनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब शहर में जिंदगी गुजारने की सआदत अता की और फिर वहीं मौत भी आई और आज बकीए पाक में वो मदफून है। ये जो डॉक्टर हफीजुल्लाह है वो अपने ताल्लुक वाले का किस्सा सुना रहे थे कि उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ने का बहुत शौक था और बहुत एहतिमाम करता था कि ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ूं। तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ने के लिए उसने दुरूद का यही मुख्तसर सेवा इख्तियार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत कामिला की और सलामती की दुआ है। तो डॉक्टर हफीजुल्लाह उस शख्स का किस्सा सुनाते कि एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि मैं मक्की में दाखिल हुआ। वो किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि था कि सिर्फ थोड़ा सी इजाफा करने की जरूरत है और फिर हम भी उस फजीलत में शामिल हो जाएं। तो वो कहते हैं कि रात में मैंने एक मरतबा ख्वाब देखा कि मैं बकी में दाखिल हुआ जन्नतुल बकी में। अब जो लोग गए वो जानते हैं कि बकी में दाखिल होते ही बिल्कुल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर वाले हैं पहले गई और इसी तरह आपकी जो अज़वाज मुतहरा तो उम्मातुल मोमिनीन उनकी कब्रें वहाँ शुरू में आती है। आपके चचा हजरत अब्बास, आपके नवासे हजरत हसन, ये सब और फिर करीब ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरा थे हजरत खदीजा तो वहाँ मक्का मुकर्रमा में मदफून है और बाकी आपकी सब बीवियाँ वहीं बकी में मदफून है और शुरू ही में उनकी कब्रें आती हैं। तो ये कहते हैं कि मैं जब बकी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक मेज यानी टेबल रखा हुआ है और उस पर टेलीफोन भी है। तो मैं दाखिल हुआ तो घंटी बजी उस टेलीफोन की, ये ख्वाब की बात है। तो कहा मैंने उसको रिसीव किया, पूछा कौन, तो कहा मैं तुम्हारी अम्मी आयशा बोल रही हूँ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो कहा ये चीजें मैं शौक गया, कहा उम्मुल मोमिनीन क्या इरशाद है। कहा तुम कसरत से दुरूद पढ़कर बहुत अच्छा अमल है लेकिन तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के घर वालों को शामिल नहीं करते, ये शिकायत की। यानी तुम पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर यूं पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आल का मतलब होता है घर वाले। तो अब मतलब निकला कि अल्लाह ताला रहमत कामिला नाजिल करे कि नाजिल करे आप पर, आपके घर वालों पर और सलामती ना देते। बस का इतनी मुख्तसर सी बात हुई और मेरी आंख खुल गई और मैं बहुत शर्मिंदा भी हुआ, पसीना पसीना हो गया कि मैं एक लंबे जमाने से कसरत से दुरूद पढ़ रहा हूँ और मैंने इस तरफ तवज्जो नहीं की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को भी शामिल करूँ। ये कहते हैं उसके बाद फिर मैंने मामूल बना लिया कि दुरूद शरीफ जो पढ़ने का मामूल था तो अब बजाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ने का मामूल बना लिया, क्योंकि इतना ही इजाफा करना है, कोई वक्त में भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। क्या इसी तरह जब मामूल बना लिया तो एक जमाने के बाद फिर उसी तरह का ख्वाब देखा, वही बकरी में दाखिल हुआ, वही मेज रखी हुई है, उस पर टेलीफोन रखा हुआ है और वही घंटी भी बजी। फिर रिसीव किया तो वही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही है कि अभी हमने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके घर वालों को भी शामिल कर लिया। तो आपको भी इसीलिए सुना है, वैसे ही बात याद रहे कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता हो तो हमें वहाँ फतवा देने की जरूरत नहीं है कि तुम बराबर नहीं पढ़ते हो, नहीं वो भी मनकूल है। ये तो एक और अफजलियत की बात है कि कोई आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़े तो और अच्छा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी उसमें शामिल हो जाए। तो ये जो जुमा की रात और जुमा का दिन है उसमें कसरत से दुरूद पढ़ना ये मतलूब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसको तलब किया गया है कि मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो। اور ابھی بتا دیا کہ کثرت میں شامل ہونا ہے تو کم سے کم 300، درمیانی 1000 اور اعلیٰ درجہ ہے وہ 3000، اور جو اللہ کے بندے اس سے بھی زیادہ پڑھ دیں تو ان کی تو سعادت مندی کے کیا کہیں، کیونکہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، سوا سوا لاکھ کا ان کا معمول ہے، آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں، تو ان خوش نصیبوں کا تو کیا ہی کہنا جو ہزاروں کے بجائے لاکھوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ لیکن کم سے کم ہمیں کثرت میں شامل ہونے کے لیے اتنا تو کرنا ہے کہ 300 تو پڑھ ہی لے اور 3000 پڑھ لے تو بہت اچھا۔ درود کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو رحمتوں سے سلامتی سے نوازتا ہے وہ تو ہی، لیکن درود پڑھنے والے کا بھی دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ آخرت کا فائدہ تو جیسا بھی بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا کل قیامت کے دن، جو سخت ہولناک دن ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے کثرت سے مجھ پر درود پڑا ہوگا وہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اب ظاہر ہے جو حضور کے قریب ہوگا اس کو قیامت کی سختیوں سے کیا لینا دینا، اس کو کیسے پیش آئے گی۔ تو آخرت کے بھی فائدے ہیں اور دنیا کے بھی فائدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں گزرے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ دیکھیے پریشانی اور مصیبتیں ہر ایک کو اپنے اپنے طور سے لگی ہوئی ہیں، کوئی بیماری کی لائن سے، کوئی روزی کی لائن سے، کوئی بیوی کی لائن سے، کوئی بچوں کی لائن سے، کوئی پڑوسیوں کی لائن سے، تو پریشانیاں مصیبتیں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور ہر آدمی اپنی پریشانی کو اپنی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کچھ اس کے بس میں ہوتا ہے کہ اس پریشانی سے چھٹکارا ملے، نجات ملے۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ تم جو تدبیریں کرتے ہو اپنی پریشانی کو دور کرنے کی، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی، تو یہ کامیاب تدبیر ہے، اس کو بھی اختیار کرو کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ جو آدمی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اس کی جو پریشانی ہے وہ اللہ دور کرے گا۔ اور دلیل میں وہی فرماتے تھے، اس کی دلیل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب تک آپ اس دنیا میں بقید حیات تھے اور آپ کو جو لوگ ہدیہ پیش کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بدل دیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بھی اس مدنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو آج بھی سنت ہی معلوم ہے، ہدیہ قبول کرنا سنت ہے ضرور ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دینا یہ بھی سنت ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ کہ جو ہدیہ آتا تھا اس سے بڑھ کر دیتے تھے۔ ہمارے مفتی صاحب اس کو مثال سے سمجھا گئے، جیسے جو لوگ جن کے رشتے دار بیرون ممالک میں ہیں تو یہاں کا ڈرائی فروٹ بھیجتے ہدیے میں، یعنی دانے چاہیے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا اعلیٰ قسم کا یعنی بادام کچھ کو، یہ شریف آدمی ہوتا ہے وہاں والا تو پھر یہ دانے چنے کے بدلے میں بادام اور پستے بھیجتا ہے، اچھا بدلہ لوٹاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کو دنیا میں جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ اس کا بدلہ اس سے اچھا پیش کر دیں۔ روایت میں آتا ہے بعض دیہاتی تو ہدیہ دیتے ہی اس لیے تھے تاکہ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے، اور حضور اس کا لحاظ رکھتے تھے، خوب بڑھ کر کر دیتے ہیں، اور وہ دیہات کے لوگ خوش ہو کر جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو حضور اس دنیا میں رہے نہیں، جو بندہ درود پر سلام کا اہتمام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو یہ آپ کو ہدیہ پہنچا رہا ہے، اس کا یہ صلاۃ اور اس کا یہ سلام بطور ہدیے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے۔ اس لیے کہ خود روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہی یہ مقرر کی ہے کہ پوری کائنات میں جو بندہ بھی میرے لیے درود اور سلام پیش کرتا ہو وہ مجھے پہنچا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ روزہ اقدس کے قریب ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور اس کی سنوائی عجیب و غریب رکھی ہے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ مفتی عبد الرؤف صاحب سکھر بھی دامت برکاتہم انہوں نے یہ روایت ذکر کی کہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے قوت شنوائی عجیب و غریب رکھی ہے، نمبر ایک جنت میں، نمبر دو جہنم میں، اور نمبر تین اس فرشتے میں جو روزے اخلت کے قریب قدر کیا گیا ہے. اور روایت میں پھر یہ کہ جنت میں اللہ، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت شنوائی اتنی مضبوط رکھی کہ روئے زمین پر، زمین کے اوپر ہو یا سمندر میں ہو، سمندر کی کھو میں ہو، درمیان کی فضا میں ہو، کوئی بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، چاہے زبان سے کرتا ہو چاہے دل سے کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کنیکشن رکھا ہے اس پکار میں اور اس جنت میں جو وہ جنت سن لے گی، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دی کہ اللہ تیرا یہ بندہ تو جس سے میرا سوال کر رہا ہے میں بھی تو اس سے سفارش کرتی ہوں کہ تو اس کی درخواست کو قبول کروں. اب اعلیٰ وہ جنت تو کتنی دور ہے، سورہ نجم میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے، کئی دفعہ جنت الماوا، ساتویں آسمان کے اوپر پھر جنت، جنتوں کا سلسلہ ہے. اب یہاں سے پہلا آسمان تک سالہ سال کی مسافت ہے، آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی پہنچ سکے گا. پہلے اور دوسرا آسمان میں اتنا فاصلہ، پھر تیسرے میں، چوتھے میں، ساتویں میں، اور پھر اس کے اوپر جنت کا سلسلہ ہے. تو کتنا قوی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سننے کا مادہ اور طاقت دی کہ روئے زمین پر جو بندہ بھی حالانکہ دل میں، دلی دل میں مانگ رہا ہے تب بھی وہ سننے کی. تو یہ جو بھی بتایا گیا روایت میں کہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت بہت زیادہ رکھی. دوسرا جہنم کا، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمینوں کے نیچے رکھا ہے. تو جو بندہ بھی زبان سے یا دل سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ کو جہنم کے عذاب سے مجھے بچائی ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا مانگنا چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو جہنم کو سنوا دیتا ہے. اور وہ جہنم بھی پھر سفارش کرتی ہے کہ اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے اور مجھ میں داخل ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہے، تو میں بھی سفارش کرتی ہوں کہ تو اس کی اس درخواست کو منظور کروں. جیسے بھی مبارک مہینے میں جو چار چیزوں کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے اس میں دو چیزیں یہی ہیں، جنت کا خوب سوال کرو اور جہنم سے کثرت سے پناہ مانگو، اور لا الہ الا اللہ اور استغفار. اس لیے وہ پورا ایک کلمہ بنایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. تو یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی بہت عجیب و غریب طاقت دی ہے وہ یہ روزہ اقدس کے قریب ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. اس کا کام ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے بھی درود بھیجا ہو ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتا. اب حالانکہ یہ وہ تو روزہ اقدس کے قریب نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کو نظر کرنے کے لیے بھی دل کی آنکھیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس فرشتے کو وہاں. اب دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی جو امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، جیسا بھی میں اور آپ یہاں سے بھیجیں گے، انڈیا کے اندر سورت، سورت میں رانی تالاب اور رانی تالاب میں بڑی مسجد مرکز، گرو شریف اگر ہم نے پڑھا تو ہم نے سے ہر ایک کا نام لے کر اور ہمارے جو والد کا نام ہے وہ سب کے ساتھ وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اور صلوات پیش کر بجائے گی، اللہ اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور رحمت کی دعا کی. اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کے اور ان کے باپوں کے نام بھی یاد کرا دیں گے، کیسا حافظہ ہوگا. آج تو انتقاب ایسا ہو گیا کہ اگر کسی کے زیادہ بچے ہیں تو وہ خود اپنے بچوں میں سے کسی کا نام بھول جاتے ہیں. ابھی ایک جگہ سفر میں جانا ہوا تھا، ایک تعلق والے میں لے کر، ہمارا ابا کا ایسا حال ہو گیا ہے کیونکہ بچے کئی ہیں کہ بیٹیاں بھی کئی ہیں کہ بیٹے بھی کئی ہیں، تو جب کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے حضرت کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے بچے وغیرہ کا، تو بعض مرتبہ ابا ہی بھول جاتے ہیں، مجھے پوچھتا کہ بیٹا کتنے ہیں، ان کا اس کا کیا نام ہے. لیکن اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی حافظہ دیا کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے اور ان کے باپ کے ہیں اس کو معافی دیا اور وہ نام کے ساتھ پہنچاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا. بہرحال یہ جب پہنچے توحفہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے صلوات و سلام کا پہنچے گا، اگر ڈاکٹر صاحب فرما دے کیونکہ آپ کی عادت حجیے کا بدلہ دینے کی ہے اور بڑھ کر دینے کی ہے، جب ہمارا صلوات و سلام والا ہدیہ حضور کی خدمت میں پہنچے گا تو آپ اس کا بدلہ ہمیں دیں گے اور اس کا بدلہ ہمیں ملے گا دعاؤں کی شکل، اور آپ یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے، میرے فلاں امتی نے مجھے یہ صلوات و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، تو اس کی حاجتیں پوری فرما اور تو اس کی پریشانیاں دور کرنا. اب ہم دعائیں مانگے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے تو پھر وہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یقیناً جو پریشانی میں اور مصیبت میں گرفتار ہوگا اگر اس کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی کو اس مصیبت سے نجات دیں گے. تو میں اور آپ بھی اس پر عمل کریں اور یقین کے ساتھ کریں, جانچنے کے لیے اور آزمانے کے لیے نہ کریں. شریعت کے احکام, شریعت کی تعلیم جانچنے کے لیے آزمانے کے لیے نہیں ہوتی, عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے یقین کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. ورنہ جانچنے کے لیے کرو گے تو جہاں وہیں رہو گے, ایسا ہوتا ہی نہیں دیکھوں تو نہیں ہوگا. نہیں, جب بتایا گیا ہے شریعت کی تعلیم میں یقین کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جو اس کا فائدہ ہے وہ مرتب کریں گے. بہرحال تو یہ درود شریف سے متعلق چند باتیں تھیں. آج چونکہ جمعہ کی رات ہے, جمعہ کا دن بھی ہے, تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں گے. 3000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. اور یہ ایک مختصر کا سیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر یاد رہے آسانی ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. ہم اپنی ویسے ہی باتوں میں, مجلسوں میں منٹیں نہیں بلکہ کئی کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں. جہاں پہ پر مجلسیں ہوتی ہے اور اندھیر میں ہوتی ہے, ویسے ہی باہر ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بہت آسان ہے گپ شپ میں باتوں میں. یہ 3000 مرتبہ اگر درود کا اہتمام آپ کریں گے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. اور یہ بھی پڑھنے پڑھنے والے کی بات ہے, جیسے گاڑیوں کی رفتار الگ الگ ہوتی ہے, پڑھنے والوں کی بھی رفتار الگ الگ ہوتی ہے. بعضے تو بہت تیزی سے پڑھ لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے 15-20 منٹ میں بھی یہ وظیفہ ان کا پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے, آپ سب کو بھی دے, اور تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا اله الا الله, نستغفر الله, نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا ورقاب جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى الشياطين ولا الى غيرك طرفة عين ولا اقل من ذلك. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ, یقیناً سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے جسم کا روح ہوا اے اللہ گندا اور ناپاک ہے. اے اللہ, آنکھوں نے بھی غلط دیکھا ہے, زبان بھی غلط بولی ہے, دل نے بھی غلط سوچا ہے, ہاتھ اور پیر نے بھی غلط کیے ہیں. اے اللہ, تو سب کچھ جانتا ہے, تیرے فرشتوں نے سب کچھ نوٹ کر رکھا ہے, اور ہم کو بھی اے اللہ اپنی تمام گندگیوں کا اعتراف اور اقرار ہے. کہ قرار مجرم بن کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس مبارک رات میں، اس مبارک مہینے میں. اے اللہ، ہم تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، تو تو بڑا رحیم و کریم ہے. اے اللہ، بغیر مانگے بھی تو تو نوازتا ہے. چاہے ہمیں معافی مانگنا نہیں آتا، اے اللہ، لیکن تو معاف کرنا جانتا ہے. محض اپنے فضل اور کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ، تیری مغفرت بہت زیادہ وسیع ہے. ہمارے اور پوری دنیا کے گناہوں کی تیرے مغفرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ، تیری مغفرت اور رحمت کا ایک قطرہ پوری دنیا کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے، اور یہ تو رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، مغفرت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اے اللہ، اے اللہ، یقیناً تیرے ایسے بندے ہیں جن کا معافی مانگنا تجھے پسند آتا ہے، جن کے لیے تیری طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اے اللہ، تو اپنے ایسے اچھے اور نیک بندوں کے پیچھے ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جان کر اور انجان میں جو گناہ کیے ہوئے ان کو بھی معاف فرما، باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما، ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اہل عیال کی مغفرت فرما، بھائیوں کی بہنوں کی مغفرت فرما، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، متعلقین اور محسنین کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، طلباء کی مغفرت فرما، تمام تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور اے اللہ، تمام ہی مؤمنین اور مؤمنات، مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو تیرے رحمت میں پہنچ چکے ہیں اے اللہ، تو ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ، سب کو اگر معاف کر دیا جائے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اے اللہ، ہم کمزوروں کا کام بن جائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. اے وہ ذات جس کو گناہ کرنا نقصان نہیں دیتا، اے وہ ذات جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی، اے مغفرت کے لا محدود خزانوں کے مالک، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، باقی زندگی میں تو اپنی مرضیات پر چلا کر اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اے اللہ، تیری توفیق کے بغیر ہم ایک مرتبہ بھی تیرا نام نہیں لے سکتے. اے اللہ، کسی گناہ سے نہیں بچ سکتے. اے اللہ، تو نے صاف کہہ دیا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، کہ اگر تیرا فضل اور تیری رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا. اے اللہ، یقیناً ہم تیرے فضل اور تیری رحمت کے بغیر کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے. ہم کوئی بھی نیکی کا کام تیرے فضل اور تیری رحمت کے بغیر نہیں کر سکتے. اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہم تجھ سے تیرے فضل کا، تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تیری توفیق کا سوال کرتے ہیں. تو ہم سب کو اپنے موفق بندوں میں شامل فرما، اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کو نیک کاموں کی توفیق دے دی گئی ہے، جن کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دی گئی ہے. اے اللہ، جو ہر لمحے اپنے آپ کو تیری نافرمانی سے بچاتے ہیں، ہر لمحے تیری یاد میں، تیری اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، ایسے خوش نصیب بندوں میں اے اللہ، تو ہمیں بھی شامل فرما، اپنے موفق بندوں میں شامل فرما. نیکیوں کا کرنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما. خاص کر اس مبارک مہینے میں اے اللہ، تمام نیکیوں کو آسان فرما دے، ہمارے لیے روزوں کا رکھنا آسان فرما دے، تراویح کو آسان فرما دے، تیرے ذکر کو آسان فرما دے، تیرے پاک کلام کی تلاوت کو آسان فرما دے. اے اللہ، تجھ سے دعائیں مانگنے کو آسان فرما دے. اے اللہ، تیرے خوف اور تیری محبت سے رونے کو آسان فرما دے. اے اللہ، اور ہر گناہ سے بچنے کو اپنے فضل سے آسان فرما دے. اے اللہ، جو اعمال تیرے فضل اور تیری توفیق سے وجود میں آئے ہیں یا وجود میں آتے ہیں، اے اللہ، محض اپنے ہی فضل سے ان کو شرف قبول بھی نصیب فرما. یقیناً ہمارے اعمال میں قبولیت والے صفات نہیں ہے، اے اللہ، لیکن تو اپنے فضل سے قبول فرما لے. جہاں تو اپنے مقبول بندوں کے اعمال کو قبول کر رہا ہے، جن کے روزے تیرے یہاں قبول ہے، جن کی تراویح تیرے یہاں قبول ہے، جن کی ذکر تیرے یہاں قبول ہے, جن کی دعائیں تیرے یہاں قبول ہے. اے اللہ اپنے ایسے اچھے بندوں کے تو فیل ہم کمزوروں سے بھی کمزور اعمال کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے ذکر کو قبول فرما, ہماری تلاوتوں کو قبول فرما, ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تیرے بندے تجھ سے لینے کی امید میں افطار سے پہلے کی گھڑیوں میں بھی تجھ سے مانگتے ہیں, شہری کے آخری اوقات میں بھی تجھ سے مانگتے ہیں, اے اللہ روزے کی حالت میں بھی تجھ سے مانگتے ہیں. اے اللہ تو تو بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اے اللہ تو ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, جو جو دعائیں تیرے فضل سے ہم نے مانگی ہے, اپنے لیے مانگی ہو, اپنے گھر والوں کے لیے مانگی ہو, امت کے لیے مانگی ہو, دین کے لیے مانگی ہو, دنیا کے لیے مانگی ہو, آخرت کے لیے مانگی ہو, اے اللہ تمام دعائیں قبول فرما, ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی یاد سے آباد, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنے حبیب کا سچا پکا تعلق نصیب فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ خوب خوب محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ یقیناً آپ محسن اعظم ہیں اور آپ کے عشق اور آپ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اے اللہ اس مبارک مہینے میں, ان مبارک گھڑیوں میں ہم تجھ سے تیرے حبیب کا عشق اور سچی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اس عظیم نعمت کے لیے قبول فرما, اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما, عشق نصیب فرما, عظمت نصیب فرما, اپنا بھی عشق نصیب فرما, محبت نصیب فرما, عظمت نصیب فرما, معرفت کا نور نصیب فرما. اے اللہ یقیناً یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں, ہمارا کوئی منہ نہیں, ہماری کوئی اہلیت نہیں, ہماری کوئی صلاحیت نہیں, لیکن اے اللہ یہاں تو معاملہ تیرے فضل کا ہے. اے اللہ یہ نوازشیں اہلیت پر نہیں ملا کرتی, تیرے فضل پر ملتی ہے اور تیرا فضل تو سب کے لیے ہے. اے اللہ جس طرح تیرے اچھے بندوں پر تیرا فضل ہے, تیرے کمزور اور گنہگار بندوں پر بھی تو تیرا فضل ہے. ہم تیرے فضل ہی سے ان عظیم نعمتوں کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنا بھی تعلق نصیب فرما, اپنے حبیب کا بھی تعلق نصیب فرما, سنتوں کا اتباع نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. تمام ہی اعمال میں اخلاص, اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت اور اس کا پورا پورا استحضار ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں, ہمارے اہل و عیال, تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت اور سلامتی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما, خوشیاں عطا فرما, ہر طرح کے شر سے, فتنوں سے حفاظت فرما, آزمائشوں سے حفاظت فرما, بیماریوں سے حفاظت فرما, بالخصوص مہلک بیماریوں سے ہماری اور تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما, حلال برکت والی کشادہ روزی تیری بہت بڑی نعمت ہے. اے اللہ تو ہم سب کے لیے آسان فرما ہمارے رزق کو, تو ہمارے لیے, ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا. اے اللہ تنگیوں سے, پریشانیوں سے, حرام اور مشتبہ مال سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو تو اپنے دینے والے بندوں میں سے بنا, اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا, ہمیں تو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا, مخلوق کی محتاجگی سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا, اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما. اے اللہ ان کو عقائد حقہ سے نواز دے, اعمال صالحہ کی توفیق دے دے, اخلاق فاضلہ کی نعمت سے مالا مال فرما دے. ان کو تو تیرا بھی اور ہمارا بھی مکمل مطیع اور فرما بردار بنا دے. ان کو تو ہمارے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا, صدقہ جاریہ بنا, ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ زمانے کے ماہگار سے, ماحول کی گندگیوں سے, گندی عادتوں سے, گندی صحبتوں سے, گندی دوستیوں سے اور بالخصوص موبائل کے فتنوں سے, اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما. تیرے بہت سارے بندے جو طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں تیرے بندے بڑی امیدوں کے ساتھ ہیں, اے اللہ اس مبارک مہینے میں تجھ سے مانگ کر اپنے مسائل کا حل کروا لیں گے. اے اللہ تو ان کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ فرما دے, ان کی پریشانیاں دور فرما دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دے دے, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے, جو جیلوں میں بند ہے اے اللہ تو ان کے لیے رہائی کی شکلیں پیدا فرما, اسباب مہیا فرما, اپنا فضل شامل حال فرما. جو بے گھر ہیں یا جن کے گھر تنگ ہیں ان کے لیے وسعت والے گھروں کے انتظامات فرما. جو بے روزگار ہیں یا جن کا رزق تنگ ہے ان کے لیے برکت والے حلال کشادہ روزی کو آسان فرما. اے اللہ جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما. اے اللہ جو بے جوڑ ہے نیک اور صالح جوڑا عطا فرما. بہت سے ماں باپ اپنی بچیوں کے معاملے میں اپنے بچوں کے معاملے میں اے اللہ فکر مند ہے تو ہر ایک کے لیے صالح اور اچھا جوڑ مہیا فرما, اور ماں باپ کو اس ذمہ داری سے آسانی کے ساتھ سبکدوش فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کے اولاد نافرمان ہے ان کو تو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے. ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس عطا فرما, ان کے وجود کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو میاں بیوی آپس میں اے اللہ جن کے اختلافات ہیں جھگڑے ہیں ان کے درمیان میں جوڑ اور اتفاق پیدا فرما, ان کی تلخیوں کو دور فرما, خوشگوار ازدواجی زندگیاں ان کو عطا فرما. اے اللہ جن رشتے داروں میں آپس میں توڑ ہے ان کو آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حرام اور مشتبہ مال میں گرفتار ہیں ان کے لیے برکت والی حلال کشادہ روزی کو آسان فرما. جو سحر آسے جادو اور شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ تو ان کو بھی نجات عطا فرما. گھرانے جو گھرانے اس میں مبتلا ہے سالہ سال سے پریشانیاں اٹھا رہی ہیں اے اللہ شیاطین کے اثرات کو توڑنا, سحر کے اثرات کو ختم کرنا سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے. اے اللہ تو اپنے ان بندوں کو ان کے گھرانوں کو تو مکمل عافیت نصیب فرما. جس مبارک مہینے کی برکتوں سے رحمتوں سے انوارات سے خصوصی انعامات سے ہم سب کو مالا مال فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں اپنے فضل سے ان کو کامیابی عطا فرما, اور جس کی جو بھی پریشانی ہو اپنی قدرت سے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.